Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Stop! Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład bezprzewodowe słuchawki Move marki Jabra, dostępne w trzech kolorach za jedyne 399 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ciśnie spór o ratyfikację konwencji przeciwko przemocy. PiS powtarza. To kodeks karny powinien regulować walkę z tymi przestępcami, którzy dopuszczają się przemocy wobec kobiet, a nie ideologiczne konwencje. Konflikt na Ukrainie zdominował doroczną konferencję bezpieczeństwa w Monachium. NATO zapewnia, że nie chce konfrontacji z Rosją. Przez całe ferie policjanci będą pilnować bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Zabezpieczenie, kontrolę jak najbardziej, chodzi o bezpieczeństwo i dorosłych, i dzieci. Nie milkną echa wczorajszej awantury w Sejmie po zgodzie na ratyfikację konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zaraz po głosowaniu PiS uznał decyzję Sejmu jako niezaistniałą, bo zdaniem posłów tej partii przyjęcie jej to walka z tradycyjnie rozumianą rodziną i wartościami chrześcijańskimi. Z treści wynikać ma, że polska tradycja czy kultura mogą być źródłem przemocy. Joachim Brudziński z PiSu tak dziś mówił o tym na antenie Trójki. Co do meritum i co do przemocy, to pełna zgoda, że dzisiaj w polskim systemie prawnym to kodeks karny powinien regulować walkę z tymi przestępcami, którzy dopuszczają się przemocy wobec kobiet, a nie ideologiczne konwencje. Mniej demagogii. Henryk Wujec, doradca prezydenta do spraw społecznych, podkreślał na naszej antenie, że ratyfikacja konwencji była potrzebna. Uważam, że mamy do czynienia z realnym złem, które było przytaczane w czasie tej debaty. Około 100 tysięcy przypadków przemocy w stosunku do kobiet i dzieci, również czasami w stosunku do mężczyzn. To jest stała patologia. Ja byłem świadkiem, bo jako dziecko widziałem takie przypadki. To są straszne rzeczy i uważam, że tolerowanie tego jest niemożliwe. Znaczy nie można się na to zgodzić i to jest próba zapobiegania temu. To jest realne zło, z którym trzeba walczyć. Ale wątpliwości ma Marek Sawicki z PSL-u. Minister rolnictwa wczoraj głosował przeciwko ratyfikacji konwencji. Czekam z niecierpliwością 2-3 lata, na ile to poprawi rzeczywiście bezpieczeństwo i porządek w rodzinie, na ile ta konwencja wejdzie w ogniska domowe i usunie całkowicie z tych rodzin przemoc. Polska podpisała konwencję Rady Europy w grudniu 2012 roku. O jej ratyfikowanie apelowały od tamtego czasu organizacje kobiece, broniące praw człowieka oraz pomagające ofiarom przemocy. Krytykowały ją organizacje prawicowe i Episkopat Polski. Jednym z najważniejszych tematów znów będzie sytuacja na Ukrainie. W Monachium drugi dzień dorocznej konferencji bezpieczeństwa. Obrady lada moment się rozpoczną. Na miejscu jest Wojciech Szymański. Na konferencji pojawią się dziś m.in. prezydent Ukrainy, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych czy szef rosyjskiej dyplomacji. O sytuacji na wschodzie w Monachium była mowa już wczoraj. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że Rosja wciąż wspiera separatystów na Ukrainie. I wciąż destabilizuje ten kraj, lekceważąc suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Szef NATO mówił, że decyzja o wysłaniu broni na Ukrainę nie leży w kompetencjach sojuszu, tylko poszczególnych krajów paktu. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen z rezerwą odniosła się jednak do pomysłu dozbrajania Ukraińców. W regionie jest już za dużo uzbrojenia. Czy jesteśmy pewni, że poprawimy sytuację ludzi na Ukrainie, wysyłając im broń? W konferencji bezpieczeństwa bierze udział 20 szefów

Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 10. What am I stronger than you that you don't think like I do? These days, more than in youth, I keep thinking about you. All of me fear the wild things in you. The truth is that I never forgot you. To jest nowe nagranie zespołu Deacon Blue z nowej płyty zatytułowanej New House. Jest tutaj piosenka o marcu i wiośnie pięknej, to wrócimy do niej na pewno też za jakiś czas, czyli za miesiąc. A dzisiaj wybrałem drugi utwór z tej płyty, For John Moore. 12:13, prawie minut po godzinie 10. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No dobra, to lista obecności dzisiaj. Kamil donosi, jaki piękny wschód na Śnieżce. Sylwester donosi, że ma dzisiaj urodziny. Sylwester? Sylwester to 31 grudnia. Konrad, Jacek, Ostrowiec Świętokrzyski, Marzena, Hubert, Ewa, Feniksy, Dorota, Mariusz, jeszcze jedna Dorota, wszystkiego najlepszego, Anka, jeszcze jeden Dariusz, Ewa, mówiłem, że Ewa, tak, mówiłem, i teraz jeszcze Grażyna, Jacek i Marek, a nie, to ja do siebie wysłałem listę przebojów Radio Luksemburg świtem bladym, białym ranem. No, ale pierwszy był pan Paweł, który zmienił status zima, znów zima w Taszkowej o 6:22. Dziękuję bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Co dzisiaj w naszym programie? A jeszcze jeden list niesamowity. I właściwie takie listy, to proszę mi pisać. Tylko czy ja teraz go odnajdę? Na pewno go odnajdę, bo to list bardzo ciekawy na temat nowości płytowych na świecie. Jest. Nowa, że Richard Page, no tak, oczywiście to już jest. Sergio Camariere, nie słyszałem jeszcze, ale Missy Higgins jest nowa w Australii. Trzeba będzie zakupić. I Mark Scholtes pokazał okładkę płyty. Panie Piotrze, więcej takich informacji, dziękuję bardzo. Mam dzisiaj dla Państwa przygarść nowości, ale także przygarść wspomnień. Jeden z naszych stałych słuchaczy zaproponował, żeby zmienić listę przebojów Radia Luksemburg na American Top 40. Zajrzałem i właściwie przestraszyłem się, bo chciałbym zagrać te 40 utworów już dziś. Więc tak co 2 tygodnie będziemy się wymieniali. Śnieżce minus 10,4 stopnia i widzę tam chodzących ludzi o 7.19. No można też, właściwie jak spędzili noc na Śnieżce, to teraz mogło się wybrać do Śnieżnych Kotów i dalej do Szklarskiej Poręby. No właśnie, za tydzień jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Michał o tym dzisiaj też wspominał. Lista oraz markomania wyjazdowe, to przy okazji informuję. Nowość. Curiosity. Świetnie sobie to wymyślił Charlie Winston. Check myself. I'll be back. You act like fish fat stuck in a store. Just bait upon a shelf. Swim into the rhythm of a new school. Feeling like a new fool. Cast your life on. That's where it's at. On an open ocean, everyone has a voice. Free bites hover on the net. Staking claim to any free space. Better change your name. Upgrade your view. I've got unpaid artists fighting for rights to refuse. Forget everything you knew. Time's no longer just a jet plane. It's a place of fame. Space we're walking. Stanley Winston. Miał koncert w Trójce, pamiętają państwo. Jego nowa płyta nosi tytuł Curiosity. To zabawa słowem curiosity. Proszę zobaczyć zdjęcie na okładce. Chłopina ma miasto, całe miasto na głowie, stąd Curiosity. A piosenka nosi tytuł Wilderness. To z tej płyty Lately jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam Polskie Radio PL / Trójka. To nasza strona internetowa. Nieczęsto mi się tak zdarza, że zagram jakąś piosenkę i sypię mailami niesamowicie. I tak się zdarzyło wczoraj. Hans Krenzlin był wczoraj naszym gościem tutaj w LP Trójce. Miał być dzisiaj, ale ponieważ dzisiaj gra koncert w Gdańsku i musiał się z Warszawy przemieścić, a z powodu warunków atmosferycznych, jakie widać za oknem, zima przyszła, pewnie już jest w drodze. Bezpiecznej, spokojnej jazdy życzymy. Jego nowa płyta nosi tytuł For Our Freedom and Yours. Jest nagrana z polskimi muzykami. Producentem całości jest Jim. I ten utwór Freedom nie tylko na producencie i żonie Hansa zrobił wielkie wrażenie, na mnie także. Dorzuciliśmy do zestawu do głosowania. Ryzyk Fizyk, proszę posłuchać. There will be glory. Freedom, wolność. Hans Krenzlin z nowej płyty. Mówił Hans wczoraj, że ta płyta już w tym momencie ukazuje się w naszym kraju. Proszę poszukać For Our Freedom and Yours. Trochę do Nowej Zelandii, trochę Polski. List od pana Piotra, właściwie od pani Kasi i Piotra z Bristolu, o tym, że w Bristolu już wiosna. Przebi śniegi, żonkile, hiacynty pokryły się kolorami. No i są tacy, którzy mają trochę lepiej. To my sobie lećmy do Kalifornii. Money, but she's gotta pay the bills. There ain't too much freedom, excitement or frills. Another day going by. His hands are always dirty. You can't scrub the truth away. You don't like the job he's working, but he's never missed a day, no. Just barely getting by. But at night they hold on to each other tight. You don't miss what you're missing when love is right. There's a sweet satisfaction just knowing you made it through. Another day gone by. The kids don't ask for nothing, 'cause they know the times are tough. But if they have each other, they will always have enough. And every day flies by. There's no rhyme or reason for why things are this way. You can waste your life complaining, or get down on your knees and pray. Just pray for every day that goes by. And at night they hold on to each other tight. You can't miss what you're missing when love is right. There's a sweet satisfaction just knowing you made it through. Another day gone by. And at night we hold on to each other tight. You can't miss what you're missing with love this right. There's a sweet satisfaction just knowing we made it through. Another day gone by. Another day gone by. Another day, another day, another day gone by. Yeah. Another Day Gone By. Siódma piosenka w zestawie 10 utworów, jakie są na nowej płycie Richarda Page, zatytułowanej Going South. Troszkę poszedł w stylu country, ale wcale mi to nie przeszkadza. Poco, Call It Love. Tell me your secrets, I'll tell you mine. let's take our time. Tell me your secrets, I'll tell you mine. When it makes us feel better, call it love. Poco, prawie jak Toto, Call It Love, Martha Davis i grupa The Motels. Wszystko się pozmieniało. Zimy już nie takie jak kiedyś. Lata mijają coraz szybciej. Tak pomyślałem sobie, że troszkę lata w ten zimowy poranek The Motels, Martha Davis, Suddenly Last Summer, nagle zeszłego lata, bo to przecież nigdy nic nie wiadomo. Latem wyjechałem do Australii, tam miała być zima, a tam 30 stopni. Tak się porobiło. The Orleans. To zespół The Orleans. Piosenka dla księgowych pracujących obecnie. Bardzo proszę, na przykład Rumer. We spend so much time inside these four walls watching TV, all lost in technology. I need a change of scene to step inside a different dream. Remember how things used to be. It's a beautiful day. Let's go outside and play. Yeah. race a Pinewood Derby, eat cotton candy, drink a Slurpee. Let's look for worms near a fishing hole. Catch a crawdad in a mason jar. Chew cigar gum, trade matchbox cars, play ball and jacks. Let's ride on our bikes, kiss cards and spokes go clickety-clack, clickety-clack. Inside a different dream. Remember how things used to be. It's a beautiful day. Let's go outside. Let's run through sprinklers, race a Pinewood Derby, eat cotton candy, slurp a Slurpee. On Saturdays and ice cream Sundays, make real big fun days. You'll make a splash with a cannonball. I'll make you laugh, say hey like the Fonzie pizza. Mason jar, chew cigar gum, trade matchbox cards, play ball and jacks. Let's ride on our bikes, kiss cards and smokes go clickety clack, clickety clack, clickety clack. Pizza and Pinball. Tak, to jest ta piosenka Rumer, która jest najeżona słownictwem typu, pisze słuchaczka, jak nie znasz kultury danego kraju, to nic nie zrozumiesz. No jakoś tak nie mam, żebym tłumaczył w trakcie piosenki, chociaż niektóre słowa przyczepiają się do człowieka na długie, długie lata. Rumer, która troszkę ma głos podobny do Karen Carpenter, właśnie w środę minęła kolejna rocznica, kiedy już nie ma z nami Karen i to niesamowite, że miała 33 lata, kiedy odeszła, dokładnie tak samo jak Eva Cassidy. Też bardzo głos podobny. To sięgnijmy sobie po Carpenters. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, hey, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see. Oh yeah, there's a letter in your bag for me. Please, Mr. Postman. Why's it taking such a long time? Oh yeah, I need a key from the boy of mine. There must be some words today. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been Postman. O właśnie, panie listonoszu, bardzo proszę przynieść mi ten list z potwierdzeniem odbioru, bo nienawidzę chodzić na pocztę i czekać w kolejce, żeby odebrać list. To już kiedyś to mówiłem, to najgłupsza z ofert. List z potwierdzeniem odbioru. No przecież mnie nigdy nie ma w domu, więc listonosz mnie nigdy nie zostanie, więc zostawia pierwsze zawiadomienie, drugie zawiadomienie, potem muszę iść na pocztę, wyciągnąć taki numerek. No tak, państwo wszystko to wiedzą. Okazuje się, że Hans Krenzlin koncertuje też we Wrocławiu 18 lutego, oprócz tego jeszcze w Oleśnie, Nysie i Lutowisku. To wczoraj też mówił, tylko nie wymieniał tych trudnych nazw miejscowości. Za 9,5 minuty, godzina 11, pan słuchacz pyta, czy można gdzieś znaleźć spis utworów, które były w tej godzinie. Panie Andrzeju, jak zwykle na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Mariusz pewnie już niedługo wrzuci jeszcze, czy tylko dowie się, jaki jest ostatni utwór w tej godzinie. Carpenters, Please Mr. Postman, a teraz Baltimore, napisany przez Randy'ego Newmana z płyty poświęconej pamięci Ninie Simone. Oh, Baltimore,